9. สิปปสูตรว่าด้วยการสนทนาเรื่องศิลปะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นภิกษุจำนวนมากกลับจากบิณฑบาตหลังจากฉันอาหารเสร็จแล้วมานั่งประชุมพร้อมกันในมณฑปได้สนทนาอันตรากถาขึ้นว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายใครรู้จักศิลปะบ้างใครศึกษาศิลปะอะไรมาบ้างศิลปะชนิดไหนเลิศกว่าศิลปะทั้งหลายบรรดาภิกษุเหล่านั้นบางพวกกล่าวว่าศิลปะว่าด้วยช้างเลิศกว่าศิลปะทั้งหลายบางพวกกล่าวว่าศิลปะว่าด้วยม้าเลิศกว่าศิลปะทั้งหลายบางพวกกล่าวว่าศิลปะว่าด้วยรถเลิศกว่าศิลปะทั้งหลายบางพวกกล่าวว่าศิลปะว่าด้วยธนูเลิศกว่าศิลปะทั้งหลายบางพวกกล่าวว่าศิลปะว่าด้วยอาวุธเลิศกว่าศิลปะทั้งหลายบางพวกกล่าวว่าศิลปะว่าด้วยการคำนวณด้วยวิธีนับนิ้วเลิศกว่าศิลปะทั้งหลายบางพวกกล่าวว่าศิลปะว่าด้วยการคำนวณด้วยวิธีคิดในใจเลิศกว่าศิลปะทั้งหลายบางพวกกล่าวว่าศิลปะว่าด้วยการคำนวณด้วยวิธีอนุมานด้วยสายตาเลิศกว่าศิลปะทั้งหลายบางพวกกล่าวว่าศิลปะว่าด้วยการวาดเขียนเลิศกว่าศิลปะทั้งหลายบางพวกกล่าวว่าศิลปะว่าด้วยฉันทลักษณ์เลิศกว่าศิลปะทั้งหลายบางพวกกล่าวว่าศิลปะว่าด้วยโลกายตศาสตร์เลิศกว่าศิลปะทั้งหลายบางพวกกล่าวว่าศิลปะว่าด้วยวิชากฎหมายเลิศกว่าศิลปะทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นได้สนทนาอันตรากถากันค้างไว้เพียงเท่านี้ครั้งนั้นในเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเร้นเสด็จเข้าไปยังมณฑปประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่ปูลาดไว้พระผู้มีพระภาคครั้นประทับนั่งแล้วรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเวลานี้เธอทั้งหลายสนทนากันด้วยเรื่องอะไรและพูดเรื่องอะไรค้างไว้ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสข้าพระองค์ทั้งหลายกลับจากบิณฑบาตหลังจากฉันอาหารเสร็จแล้วมานั่งประชุมพร้อมกันในมณฑปได้สนทนาอันตรากถาขึ้นว่าท่านทั้งหลายใครรู้จักศิลปะบ้างใครศึกษาศิลปะอะไรมาบ้างศิลปะชนิดไหนเลิศกว่าศิลปะทั้งหลายบรรดาข้าพระองค์นั้นบางพวกกล่าวว่าศิลปะว่าด้วยช้างเลิศกว่าศิลปะทั้งหลายบางพวกกล่าวว่าศิลปะว่าด้วยม้าเลิศกว่าศิลปะทั้งหลายบางพวกกล่าวว่าศิลปะว่าด้วยรถเลิศกว่าศิลปะทั้งหลายบางพวกกล่าวว่าศิลปะว่าด้วยธนูเลิศกว่าศิลปะทั้งหลายบางพวกกล่าวว่าศิลปะว่าด้วยอาวุธเลิศกว่าศิลปะทั้งหลายบางพวกกล่าวว่าศิลปะว่าด้วยการคำนวณด้วยวิธีนับนิ้วเลิศกว่าศิลปะทั้งหลายบางพวกกล่าวว่าศิลปะว่าด้วยการคำนวณด้วยวิธีคิดในใจเลิศกว่าศิลปะทั้งหลายบางพวกกล่าวว่าศิลปะว่าด้วยการคำนวณด้วยวิธีอนุมานด้วยสายตาเลิศกว่าศิลปะทั้งหลายบางพวกกล่าวว่าศิลปะว่าด้วยการวาดเขียนเลิศกว่าศิลปะทั้งหลายบางพวกกล่าวว่าศิลปะว่าด้วยฉันทลักษณ์เลิศกว่าศิลปะทั้งหลายบางพวกกล่าวว่าศิลปะว่าด้วยโลกายตศาสตร์เลิศกว่าศิลปะทั้งหลายบางพวกกล่าวว่าศิลปะว่าด้วยวิชากฎหมายเลิศกว่าศิลปะทั้งหลายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอันตรากถานี้แลที่ข้าพระองค์ทั้งหลายพูดค้างไว้พอดีพระผู้มีพระภาคเสด็จมาถึงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการที่เธอทั้งหลายเป็นกุลบุตรมีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแล้วพากันสนทนาเรื่องอย่างนี้ไม่สมควรเลยเธอทั้งหลายนั่งประชุมกันแล้วควรทำกิจเพียงสองอย่าง คือการกล่าวธรรมหรือความเป็นผู้นิ่งอย่างพระอริยะลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานผู้ใดไม่อาศัยศิลปะเลี้ยงชีพเป็นอยู่เรียบง่ายมุ่งบำเพ็ญประโยชน์สำรวมอินทรีย์หลุดพ้นแล้วในธรรมทั้งปวงไม่ต้องแล่นไปในโอกะไม่มีการยึดถือว่าของเราไม่มีความหวังกำจัดมารได้แล้วเที่ยวไปผู้เดียวผู้นั้นชื่อว่าภิกษุสิบประสูตรที่9จบโลกสูตรว่าด้วยสัตว์โลกข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเมื่อแรกตรัสรู้ประทับอยู่ณควงต้นโพธิพฤกษ์ใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราเขตตำบลอุรุเวลาสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งโดยบัลลังก์เดียวเสวยวิมุตติสุขอยู่เป็นเวลา7วันครั้นล่วงไป7วันพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากสมาธินั้นแล้วทรงตรวจดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักขุได้ทอดพระเนตรเห็นหมู่สัตว์กำลังเดือดร้อนด้วยความทุกข์มากมายและถูกความเร่าร้อนหลากหลายที่เกิดจากราคะบ้างเกิดจากโทสะบ้างเกิดจากโมหะบ้างรุมแผดเผาอยู่ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานสัตว์โลกนี้เกิดความเร่าร้อนถูกทุกขเวทนากระทบแล้วกล่าวทุกขเวทนาว่าเป็นของตนเพราะสัตว์โลกนี้สำคัญสิ่งใดว่าเที่ยงสิ่งนั้นกลับเป็นอย่างอื่นสัตว์โลกมีภาวะไม่มั่นคงติดอยู่ในภพหมกมุ่นอยู่ในภพเพลิดเพลินอยู่ในภพภพที่สัตว์โลกเพลิดเพลินจัดเป็นภัยภัยที่สัตว์โลกกลัวจัดเป็นทุกข์บุคคลต้องบำเพ็ญพรหมจรรย์นี้เท่านั้นเพื่อละภพให้ได้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งกล่าวถึงความหลุดพ้นจากภพด้วยภพเราถือว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดหาได้หลุดพ้นจากภพทั้งปวงไม่อันหนึ่งสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งกล่าวถึงการออกจากภพด้วยวิภพเราถือว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดหาได้ออกจากภพไม่เพราะอาศัยอุปธิทั้งปวงทุกนี้จึงเกิดมีขึ้นเพราะอุปาทานทั้งหมดสิ้นไปทุกจึงไม่เกิดท่านจงดูสัตว์โลกนี้สัตว์เป็นจำนวนมากถูกอวิชชาครอบงำหรือมัวหลงติดใจในสัตว์ด้วยกันจึงหลุดพ้นไปจากภพไม่ได้ความจริงพบอย่างใดอย่างหนึ่งทุกชั้นล้วนแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันไปเป็นธรรมดาบุคคลเมื่อรู้เห็นเบญจขันธ์คือพบนี้ตามความเป็นจริงอย่างท่องแท้ด้วยปัญญาอันชอบย่อมละภวะตัณหาได้ทั้งไม่ยินดีวิภวะตัณหาเพราะตัณหาทั้งหลายสิ้นไปโดยประการทั้งปวงความดับกิเลสไม่เหลือด้วยวิราคะคือนิพพานจึงมีเพราะไม่มีความยึดมั่นภิกษุผู้นิพพานแล้วจึงไม่มีภพใหม่ภิกษุนั้นได้ชื่อว่าครอบงำมารได้ชนะสงครามได้ก้าวล่วงภพทั้งปวงได้เป็นผู้คงที่ฉะนี้โลกสูตรที่10จบนันทวรรคที่3จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. กรรมวิปากชะสูตร2. นันทสูตร 3. ยโสชสูตร 4. สารีปุตตสูตร 5. มหาโมคคลานสูตร 6. ปิลินทวัชชสูตร 7. สกุทานสูตร 8. ปิณฑปาติกะสูตร 9. สิปปสูตร 10. โลกสูตรThank you.

สหายเราคิดอยากตีศีรษะสมณะรูปนี้เมื่อยักษ์ตนนั้นกล่าวอย่างนี้ยักษ์ตนหนึ่งจึงกล่าวดังนี้ว่าอย่าเลยสหายท่านอย่าทำร้ายสมณะเลยสมณะรูปนั้นมีคุณยิ่งมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแม้ครั้งที่สองยักษ์ตนนั้นได้กล่าวกับยักษ์ตนหนึ่งดังนี้ว่าสหายเราคิดอยากตีศีรษะสมณะรูปนี้ยักษ์ตนหนึ่งได้กล่าวกับยักษ์ตนนั้นดังนี้ว่าอย่าเลยสหายท่านอย่าทำร้ายสมณะเลยสมณะรูปนั้นมีคุณยิ่งมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแม้ครั้งที่สามยักษ์ตนนั้นได้กล่าวกับยักษ์ตนหนึ่งดังนี้ว่าสหายเราคิดอยากตีศีรษะสมณะรูปนี้ยักษ์ตนหนึ่งก็ได้กล่าวกับยักษ์ตนนั้นดังนี้ว่าอย่าเลยสหายท่านอย่าทำร้ายสมณะเลยสมณะรูปนั้นมีคุณยิ่งมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากครั้งนั้นยักษ์นั้นไม่เชื่อยักษ์ผู้เป็นสหายจึงได้ตีศีรษะท่านพระสารีบุตรเถระเป็นการตีอย่างรุนแรงการตีเช่นนั้นสามารถทำให้ช้างสูง 7-8 ศอกจมดินได้หรือสามารถทำลายยอดภูเขามหึมาให้ทลายลงได้และทันใดนั้นเองยักษ์ตนนั้นได้ร้องว่าโอ้ยร้อนเหลือเกินแล้วล้มตกลงไปสู่มหานรกณที่นั้นเองท่านพระมหาโมคคัลลานะได้เห็นยักษ์ตนนั้นตีศีรษะท่านพระสารีบุตรด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์จึงเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรแล้วได้กล่าวกับท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่าท่านสารีบุตรท่านยังสบายดีหรือยังพอเป็นอยู่ได้หรือไม่มีทุกข์อะไรหรือท่านพระสารีบุตรตอบว่าท่านโมคคัลลานะผมสบายดีพอเป็นอยู่ได้เพียงแต่เจ็บที่ศีรษะนิดหน่อยท่านพระมหาโมคคัลลานะกล่าวว่าน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏท่านสารีบุตรท่านมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากจริงยักษ์ตนหนึ่งได้ตีศีรษะท่านในที่นี้เป็นการตีอย่างรุนแรงการตีเช่นนี้สามารถทำให้ช้างสูง 7-8 ศอกจมดินได้หรือสามารถทำลายยอดภูเขามหึมาให้ทลายลงได้แต่กระนั้นท่านก็ยังกล่าวอย่างนี้ว่าท่านโมคคัลลานะผมสบายดีพอเป็นอยู่ได้เพียงแต่เจ็บที่ศีรษะนิดหน่อยท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏท่านโมคคัลลานะท่านมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากจริงเห็นแม้กระทั่งยักษ์ส่วนผมขณะนี้แม้แต่ปีศาจคลุกฝุ่นสักตนก็ยังไม่เห็นพระผู้มีพระภาคได้ทรงสดับเสียงสนทนาเกี่ยวกับเรื่องนี้ของพระอัครสาวกทั้งสองรูปนั้นด้วยพระโสตทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานจิตของใครตั้งมั่นไม่หวั่นไหวดุจภูเขาไม่กำหนัดในอารมณ์อันชวนให้กำหนัดไม่ขัดเคืองในอารมณ์อันชวนให้ขัดเคืองผู้ใดอบรมจิตได้อย่างนี้ทุกข์จะมาถึงผู้นั้นแต่ที่ไหนยักขปหารสูตรที่4จบห้านาคสูตรว่าด้วยพญาช้างปรนิบัติพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณโคสิตารามเขตกรุงโกสัมพีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่คลุกคลีกับพวกภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอมาตย์ของพระราชาพวกเดรถีสาวกเดรถีพระผู้มีพระภาคประทับอยู่คลุกคลีลำบากไม่ผาสุกครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงดำริอย่างนี้ว่าเวลานี้เราอยู่คลุกคลีกับพวกภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอมาตย์ของพระราชาพวกเดรถีสาวกเดรถีเราอยู่คลุกคลีลำบากไม่ผาสุก ทางที่ดีเราควรปลีกตัวออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวครั้งนั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงโกสัมพีเสด็จกลับจากบิณฑบาตหลังจากเสวยพระกัลยาหารเสร็จแล้วทรงเก็บเสนาสนะถือบาทและจีวรด้วยพระองค์เองไม่ตรัสบอกพระอุปถาคไม่ตรัสบอกภิกษุสงฆ์พระองค์เดียวไม่มีเพื่อนเสด็จจาริกไปทางป่าปาลิไลยกะเสด็จจาริกไปโดยลำดับจนถึงป่าปาลิไลยกะทราบว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ควงไม้รังในราวป่ารักขิตวันเขตป่าปาลิไลยกะนั้นสมัยนั้นพญาช้างตัวหนึ่งอยู่คลุกคลีกับพวกช้างพลายช้างพังลูกช้างใหญ่ลูกช้างเล็กกินหญ้ายอดด้วนถูกช้างเหล่านั้นกินกิ่งไม้ที่ตนหักลงมากองไว้ได้ดื่มแต่น้ำขุ่นๆเมื่อพญาช้างนั้นเดินลงหรือขึ้นจากท่าน้ำช้างพังก็เดินเสียดสีกายไปพญาช้างอยู่คลุกคลีลำบากไม่ผาสุกพญาช้างนั้นจึงมีความคิดดังนี้ว่าเวลานี้เราอยู่คลุกคลีกับพวกช้างพลายช้างพังลูกช้างใหญ่ลูกช้างเล็กกินหญ้ายอดด้วนถูกช้างเหล่านั้นกินกิ่งไม้ที่เราหักลงมากองไว้ได้ดื่มแต่น้ำขุ่นๆเมื่อเราเดินลงหรือขึ้นจากท่าน้ำช้างพังก็เดินเสียดสีกายไปเราอยู่คลุกคลีลำบากไม่ผาสุกทางที่ดีเราควรหลีกออกจากโคลงไปอยู่ผู้เดียวครั้นแล้วพญาช้างนั้นก็ได้หลีกออกจากโคลงเดินไปทางเขตป่าปาลิไลยกะราวป่ารักขิตวันณควงไม้รังเข้าไปหาพระผู้มีพระภาคทราบว่าพญาช้างนั้นปรับพื้นที่ที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ให้ปราศจากของเขียวสดและใช้งวงตักน้ำดื่มน้ำใช้เข้าไปตั้งไว้เพื่อพระผู้มีพระภาคณที่นั้นครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดทรงดำริอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเราอยู่คลุกคลีกับพวกภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอมาตย์ของพระราชาพวกเดรัจฉีสาวกเดรัจฉีเราอยู่คลุกคลีลำบากไม่ผาสุกเวลานี้เรานั้นไม่คลุกคลีอยู่กับพวกภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอมาตย์ของพระราชาพวกเดรัจฉีสาวกเดรัจฉีเราไม่คลุกคลีจึงอยู่ผาสุกดีพญาช้างนั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเราอยู่คลุกคลีกับพวกช้างพลายช้างพังลูกช้างใหญ่ลูกช้างเล็กกินหญ้ายอดด้วนส่วนกิ่งไม้ที่เราหักลงมากองไว้ช้างเหล่านั้นก็กินหมดได้ดื่มแต่น้ำขุ่นๆเมื่อเราเดินลงหรือขึ้นจากท่าน้ำช้างพังก็เดินเสียดสีกายไปเราอยู่คลุกคลีลำบากไม่ผาสุกเวลานี้เรานั้นไม่คลุกคลีอยู่กับพวกช้างพลายช้างพังลูกช้างใหญ่ลูกช้างเล็กไม่กินหญ้ายอดด้วนไม่ถูกช้างกินกิ่งไม้ที่เราหักลงมาไม่ดื่มแต่น้ำขุ่นๆเมื่อเราเดินลงหรือขึ้นจากท่าน้ำช้างพังไม่เดินเสียดสีกายไปเราไม่คลุกคลีจึงอยู่ผาสุกดีลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบความสงัดพระวรกายของพระองค์และทรงทราบความคิดของพญาช้างนั้นด้วยพระทัยแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานจิตของพญาช้างผู้มีงางามดุจงอนรถนั้นย่อมเสมอกับจิตของพระพุทธเจ้าเพราะอยู่ผู้เดียวยินดีในป่าเหมือนกันนาคสูตรที่5จบ